Bismillahirrahmanirrahim. Hüvel hayyul müdebbiru külle emrin. Hüvel hakkul mukaddiru zül celali. Müridül hayri ve şerril gabihi ve lakin leyse yerda bil muhali. Evet. Hüvel hayyu, o haydır. Hayat sahibidir, diridir. El müdebbiru külle emrin. Bütün işleri de tedbir eden, ayarlayan odur. Hüvel hakku, ancak hak odur. Sabit olan odur, mevcut olan odur. Onun dışındakiler hepsi mevcut mecazidir. Hak olan, gerçek sabit olan odur. Hakiki varlık, vacibul vücut olan odur. Zül el mukaddir vel hakkul mukaddiru. Her şeyi takdir eden, ölçüyle yaratan, nasıl olması gerekiyorsa o şekilde var eden odur. Zül celali, kuvvet sahibidir, celal sahibidir, azamet sahibidir. Müridül hayri ve şerril kabihi. Hayrı da murad eden, çirkin olan o şerri de murad eden odur. Velakin leyse yerda bil muhali. Ancak muhal olan, yani o şerre rızası yoktur. Kale Teala, Cenab-ı Hak buyurdu. Hüvel hayyu, hay olan odur. La ilahe illa hüve. Ancak ilah odur. Ve kale Teala, yudebbirul emra mines semai ilel erdi. Yudebbiru organize ediyor. Tedbir ediyor, ayarlıyor el emra, o işi. O emri meydana getiren, organize eden, oluşturan odur. Nereden? Mines semai, gökten ilel erdi. Gökten yere işi organize eden, tedbir eden, ayarlayan Allah'tır. Ve kâle teâlâ, inna külle şeyin halaknâhu bi kaderin. İnna külle şeyin halaknâhu. Muhakkak ki biz o her şeyi, ne varsa, mevcudattan, mümkünattan olan ne varsa, hepsini biz yaratmışız. Bi kaderin, bir ölçüyle, bir takdir ile yaratmışız. Ve kâle teâlâ, tebârek esmi rabbike, zil celâli vel ikram. Tebârek esmi rabbike. Senin Rabbinin ismi ne yücedir ki? Zil celal ve ikram. Celal ve ikram sahibi Rabbinin ismi ne kadar yücedir, ne kadar üstündür. Ey ne demek zil celal ve ikram? Ey zil azameti ve rahmeti. Hem rahmet hem de azamet sahibi olan Allah'ın ismi yücedir. Bu bir Rabbe sıfat oluyor. Bir ayette de zül celalidir yani. Tamam. Ya, o da olur, o da olur. Peki, kâle ehlü sünneti, sünnet ehli, yani Hazreti Peygamber'in inandığı şekilde inanan ve onun ashabının yolunu takip eden ulema buyurdu ki, el hayatu, hayat min sıfati zati, zatın sıfatıdır. Zatına ait olan sıfatlardan bir sıfattır. Ve hayat sıfetun hakikiyetun, hakiki, gerçek bir sıfat, mecazi bir sıfat değil. Gerçekten mevcut, var olan, Allah'ın zatında kaim olan bir sıfattır. Kaimetun bizzati, yani bizzatillahi teala. Allah'ın zatıyla kaim, hakiki bir, gerçek bir sıfattır. Taktagî, iktiza eder bu sıfat, gerektirir. Neyi? Sahhate, vücudi sıfati. Diğer sıfatların varlığının da sıhhatini gerektirir. Hayat olmazsa ilim olmaz, hayat olmazsa irade olmaz, hayat olmazsa kudret olmaz, hayat olmazsa tekellüm olmaz, hayat olmazsa tekvin olmaz. Diğer sıfatların tamamının sıhhatini de gerektiren sıfattır. Minel ilmi vel iradeti vel kudreti ve nahviha. Değil mi? Limen, ol bir kimse için kâmet, kaim olduğu her sıfat bihi, onunla. Bu sıfatlar kimde kaim ise, ilim, irade, kudret, değil mi? Bunlar. Sen kendin için de düşün şimdi. İraden var mı? Var. Niye var? Haysin de onun için var. İlmin var mı? Var. Niye ilmin var? Haysin onun da. Hayatın olmasa ölünün ne ilmi olur, ne iradesi olur, ne kudreti olur. Hiçbir şeysi olmaz öyle. Değil mi? Demek ki o zaman o hayat sıfatı nasıl bir sıfattır? Diğer bütün sıfatların da sıhhatini gerektiren sıfat. Yani hayat varsa diğer sıfatlar var. Ve kâlet el-mu'teziletü. Mu'tezile mezhebinin uleması ise şöyle diyorlar. Hiye o, tamam mı? Hiye o, yani hayat sıfatı ademu imtina'il ilmi vel kudreti. Kudret ve ilmin mümteni olmaması, yani mümkün olması demektir. Yani hay demek ne demek? Yani ilim kendisinde mümkün, var, kudret de onda var. Yani zatında ilim ve kudretin bulunması demektir. Şimdi onlar zata zait sıfat kabul etmiyorlar. Ama bu demek değil ki Allah'ın kudretini inkar ediyorlar, Allah'ın ilmini inkar ediyorlar, Allah'ın iradesini inkar ediyorlar. Yani Ehl-i Sünnet zata zait sıfat alıyor. Allah zata zait sıfat almıyor. Zat ile alimdir, zat ile kadirdir, zat ile mürittir diyorlar yani. Sıfatlar zatının aynıdır. Yani o ayrıca bir sıfatları var demeye gerek yok. Zatında mevcut olandır. Yani o ayrı zait bir mana değildir yani. Yani biz mesela Allahu kudretün denmez diyor. Allah kudret değildir. Allahu kadirun bil kudreti. Kudret sıfatıyla kadirdir. Onlar kudret sıfatıyla kadir demiyor. Zatıyla kadir diyor. Yani ayrı bir kadimi söylemeye gerek yok diyor. 14 tane kudema oluyor. Halbuki kudema 14 olsa ne olur? Hepsi tek kadiminde. Dolayısıyla tadid-i kudema niye lazım gelsin? Tadid-i kudema ne zaman lazım gelir? Eğer ki biz Allah'tan hariç desek, o sıfatlar Allah'tan hariç varlıklardır desek, o zaman tadid-i kudema meydana gelir. Kadimler çoğalmış olur. Ha, biz öyle demiyoruz ki. Biz öyle demiyoruz. Evet, Mu'tezile'nin görüşü budur yani. Yani bunların bu sözden maksatları nedir? Yani tadid-i kudema meydana gelmesin. Tamam. Altta bak bir haşiye alıyor. Tamam mı? O önemli. Vakaletil mu'tezile. Mu'tezile hiye ademu imtina'il ilmi vel kudret. Kudret ve ilmin mümteni olmaması demektir. Değil mi? Sizin dediğiniz gibi zatıyla kaim olan hakiki bir sıfat değil. O hakiki bir sıfat görmüyor onu. Yani zata zait bir mana olarak kabul etmiyor onu. Zat da mevcut. Yani Mu'tezile bunu söylüyor. Yuksadu bihadel kavli, bu sözle kastediliyor. Ademu taaddudil kudema. Kadimlerin çoğalmaması. Yani amacı ne? Tevhid olsun diyor. Tevhid. Siz diyor Hristiyanları üç yaptılar diye efendim gavur ilan ettiniz. Kendi 14 tane kadim çıkarttınız diyor. 14 tane kadim sayıyorsun. Olmaz. Leallehu belki bu görüş mebniyyün diyor. Ala mezhebihim el fasit. Onların fasit bir inançları var. Kabulleri var. Ondan neşet ediyor yani. Min ennehu o fasit inanç şu. Alimun bidatihi diyorlar. Zatıyla alimdir. Ve kadirun bidatihi. Zatıyla kadirdir. Tamam. Biz ne diyoruz? Alimun bi ilmihi. Kadirun bi kudretihi. Mütekellimun bi kelamihi. Biz onun zahit kabul ediyoruz yani. Zat sıfat. Zat başka, sıfat başka. Ama sıfat zatta kaimdir. Zatında mevcuttu. Ama o sıfatları biz şöyle desek, Mu'tezile şimdi bize itirazı haklı. Biz tamam, tadid-i kudemayı söyledik ama biz ayrı ayrı kadimler olarak söylemiyoruz yani. Bunlar ayrı ayrı birer varlıktır da Cenab-ı Allah'tan böyle ayrılmışla başka tarafta onlar duruyor. Bunlar zatında kaymalı. Bu hepimiz için de geçerli olan şeydir. Her şeyin bir hakikati var, bir sureti var yani. Peki, onlara göre bu işte zatıyla kadir efendim, zatıyla alim diye olan mezhep-i fasitleri yani yanlış inançlarına mebnidir bu söz. Bunu niye söylüyorlar? Havfen min taaddudil kudema. Taaddudil kudema meydana gelir diye endişe ettikleri. Çünkü taaddudil kudema el müstelzimi lil küfri ledeyhim. Onların katında küfrü istilzem ediyor. Taaddudil kudema küfürdür diyor. Ehl-i Sünnet'e yani siz diyor bak taaddudil kudema söylüyorsunuz. Küfre giriyor taaddudil kudema. Ama bizim küfre girmemiz için biz onları zattan bağımsız, zattan bağımsız varlıklar kabul etmem lazım. Kaldı ki biz öyle zattan bağımsız bir varlıklar olarak onları kabul etmiyoruz. Peki. Sümme bundan sonra ve gene beyti şerh etmeye devam ediyor Ali Kari. El müdebbiru. Müdebbir nedir? Hüvel alimu bi avakibil umuri. İşlerin netaicini bilen demektir yani. İşlerin netaicini, neticelerini bilen. Vel hakku huve sabitu. Hak sabit manasındadır. Ve o min esmaihi subhanehu ve teala. Cenab-ı Allah isimlerindendir. El hak. Değil mi? Buna elif lamsız olsa Allah'a nispet, yani Allah'a da nispet, başka şeye de nispet. Elif lamlı oldu. El hak. Allah'ın es-sabur. Vel mukaddiru. Mukaddir nedir? Mucidül eşyai. Eşyayı var eden. Ala kaderin mahsusin. Hususi, belirli, muayyen miktar üzere. Tamam. Hususi miktar, belirli, muayyen miktar üzere. Yani takdir ile yaratıyor. Yani ölçüyle yaratıyor. Şu şöyle olacak, bu da böyle olacak. Değil mi? Buna mukaddir deniyor. Mukaddir. Mucit ama mutlak bir mucit değil. Yani. Ala kaderin mahsusin. Var eden. Hususi bir ölçü üzerine. Ala miktarin mahsusin. Muayyenin yani. Ve gıyle denildi. Şöyle de mana verilmiş buna. El mucidu mucittir mukaddir. Yani icat eden, ortaya çıkartan ki ellezî yesihhu minhul fi'lu ve terk. Yapması ve yapmaması sayı olan mucit. Yapar da yapmaz da yani. İster yapar, ister yapmaz. Yani mukaddirdir. Takdirine kalmıştır. İster yapar, ister yapmaz. Yapabilir, yapmaya da bilir yani. Zorunluluğu yok hoş. İstese yapar, istese yapmaz. Ve küllü emrin, her iş nedir? Mef'ulul müdebbiri, müdebbir olan Allah'ın mef'ulüdür. Daha ve mef'ulul mukaddiri, beyttekini anlatıyor. Ve külle emrin, külle emr, beyti geçiyor ya. Hüvel hayyul müdebbiru külle emrin. Külle emr geçiyor. Ve külle emr mef'ulul müdebbiri. El müdebbir eliflamlıdır. İsmi fail amel etme şartları vardı. Efendim ismi tasdir olmayacak. Mevsuf olmayacak. Eliflamlı olursa başka bir şart aranmaz. Eliflamlıdır. Külleyi ne yapar? Nasip eder yani. Neyi tedbir ediyor? Külle emri. Tamam. Ve külle emrin yani. Ve külle emrin ellezî vaka fin nazmi. Nazımda vak olan külle emrin lafzı mef'ulul müdebbiri. İsmi fail olan el müdebbirin mef'ulü bihidir. Peki mukaddirin mef'ulü nerede? Ve mef'ulul mukaddiri. Mukaddirin mef'ulü ise mahzufun. O hasf olunmuş. Hüvel hakkul mukaddiru külle emrin zülcelali. Yani. Takdiruhu külle emrin. Onun takdiri de külle emri orada mülahaza ediliyor yani. Murattır o. Neden dolayı? Nasıl asfedilmiş yani? Neden dolayı asfedilmiş? Bir karineti ma tekaddeme. Geçmiş olanın karinesiyle. Yani evet. Geçen o külle emrini anlıyor ki külle emrin müdebbirdir. O zaman külle emri de mukaddirdir yani. Tamam mı? Evet. Fe küllü şeyin her şey min hayrin ve şerrin ve nef'in ve darrin. Ve durrin, dar, dur. İki türlü ikisi de var. Kur'an-ı Kerim'de min durrin. Nef'an ve la darra, o da var. Değil mi? Dar, dur. İkisi de var. Min hayrin ve şerrin ve nef'in ve darrin. Efendim ve hulvin ve murrin. Ey tatlı, acı, tatlı, faydalı, zararlı, hayırlı, şerli ne varsa her şey, hepsi neyle meydana gelicidir? Yani vaki'un bi kadai. Vakıun bi kadai. Kadasıyla, Allah'ın hükmüyle ve kaderihi fil ezeli. Ezeldeki takdiri ve günü geldiğinde de meydana gelmesi için olan hükmüyle meydana gelicidir. Yani Cenab-ı Allah ezelde takdir etmiş hepsini. Ne olacak? Ama evsaf ile takdir etmiş. Bir insanın irade ve sinin fonksiyonu olmadığı işler var. Onlarda zaten insanın yapacağı bir şey yok. Erkek olmak, kız olmak, uzun olmak, kısa olmak, kör olmak, topal olmak, değil mi? beyaz olmak, siyah olmak, kara olmak, kırmızı olmak, ne? Bunların hepsini Cenab-ı Allah'ın takdiri olur. Bir bunlar var. Ezelde bunu takdir etmiyor. Ne takdir ettiyse o. Yani doğacak, ölecek. Herkesin Allah'ın takdiriyle. Buna mübrem diyorlar. Kazayı mübrem. Bu değişmez. Değişmez, değiştirilmesi teklif edilmez. Yani bu öyle duruyor. Cenab-ı Allah ezelde ne takdir ettiyse odur. Ma yübeddelil kavlü ledeyye diyor. Benim indirimde söz değişmez. Değiştirilemez. Bir de kulun iradesinin girdiği işler var. İşte mümin olması, kafir olması, ehli salah olması, ehli bid'at olması. Bunlar kulun iradesiyle meydana geliyor. Bunlar da ezelde yazılmıştır. Ama bunlar hiçbir ahkam ile, hüküm ile yazılmamış. Bunlar vasf ile yazılmıştır. Yani işte Ali kulum kendi irade ve isteğiyle iman yolunu seçecek, mümin olacak. Veli kulum da kendi iradesini kötü yollara kullanacak. Ondan sonra o da gavur olacak, faturayı Allah'a kesecek ondan sonra. Başlayacak değil mi? Allah'tır suçlusu. Ne Allah'tır yani? Senin istediğinde Allah mı mani oluyor? Yani şuraya seccadeyi serip iki rekat namaz kılsın seni engelliyor mu yani? Engellediyse tamam mı? O zaman der ki kulum seni ben engelledim. Ama böyle bir şey yok. Yani, ya, peki zinaya gittiğin zaman da hiç engellemedi yani yaptın. Kudreti nasıl kendinde bulduğunda salah içinde bul işte madem kudreti. Değil mi? Allah mı seni itti yani götür git bu işi yap diye. Yeah. İnsan iradesini Allah nasıl kullanacağını biliyor ama insan bunu anlamak istiyor. Tabii. İrade-i külliyeyi veren Allah'tır ama irade-i cüz'iye o anda oluşandır. O mahluk değildir irade-i cüz'iye. Allah da insan iradesini hangi önce kullanacağını bilirdi ama şu takdiri yazıyor. Tabii yani şimdi sen 5. kattan bir adam yaklaştı oraya atlayacak. Buradan ben desem ki atlayacak ölecek dedim. O da atladı öldü. Geldi polise beni götürüyor. Sen dedin ya atlayacak ölecek. Sen suçlusun. Ben ne suçluyum? Manyak mısın? Çıkmış 5. kata atladım ölecek işte bunu. 2 daha 4 eder. Cenab-ı Allah'ın külli bir ilmi var. Yani ilmi bölünmez ki. Tegayyür kabul etmiyor ki yani. Hal değişikliği olmuyor. Hal değişikliği sende bende oluyor yani. İşte kasır akıllar öyle yapıyor. Yani diyor adam mesela Allah bizi buraya düşürdü. Yani Allah seni niye düşürsün? Yani Allah bizi düşürmek. Heh. Kader mahkumları. Kader mahkum. Sen vur adamı, ondan sonra kader mahkum. Lanet olsun kadere diyor mesela. Allah. Yani kaderin ne suçu var? Ne suçu var? Herkes hapishanede haksız yere yatıyor. Ya, hiç haklı yatamıyor. Kader suçlu değil mi? Ne yaparsan yap fatura hazır. Cenab-ı Allah kes faturayı. Yap ödeyecek Cenab-ı Allah. Fela yetebeddelu ve la yetegayyeru. Tamam tebeddül etmez, değişmez, değişikliğe uğramaz. Tamam. Allah'ın indinde hiçbir şey değişmiyor, tegayyür etmiyor. Ne var ki ilminin eseri zuhur ediyor. Ve fi bunda vardır işaretün, işaret vardır ila duhuli ef'alil ibadi, kulların fiillerinin de dahil olduğuna, fi mahlukatihi, fi mahlukatillahi, Allah'ın yarattığıdır. Yani gene namazı yaratan Allah'tır, içki içmene sana imkan veren Allah'tır. Ama senin iradene muvafık olarak onu yaratıyor yani. Çünkü niye? Senin iradene muvafık olarak yaratmasa yarın ahirete dersin ki yani bize imkan mı verdin ki yapalım yani sen? Zaten şimdi, bizi yazdın senaryoyu oynayın dedin. Tamam biz de çıktık oynadık yani şimdi. Öyle değil ki. Sen yani kendin oynuyorsun. Ama ne var ki? Cenab-ı Allah imkan sağlıyor. İmkan veriyor ve istediğini de halk ediyor. Yani. Ama bu hikmeti gereği bazı istediklerini halk etmeye de bilir. Onda da başka nice hikmetler vardır. Sen çünkü parçayı görüyorsun. Bütünü görmüyorsun. Adam mesela nasıl diyor ki olursun? Ben diyorsun işte uçağa yetişmem lazım idi. Hemen binip İstanbul'a gitmem. Biraz sonra bir haber geliyor ki uçak düştü Karadeniz'e. Bütün yolcular öldü. Oo iyi ki de bilmemişim diyor. İyi ki yetişemedim. Hani ne ve onda ne hikmetle vardı sen işte yolda takıldı bir şey oldu bilmem ne oldu. Oraya var. Sen sadece neyi görüyorsun o anda? Ben uçağa yetişemedim. Uçağa işim geri kaldı. Halbuki Karadeniz'e yuvarlansan bütün işler bitecekti bu sefer. Peki burada işaret var. Nereye? İlâ duhûl-i ef'âlil ibâdi fî mahlûkâtihî Cenab-ı Allah'ın mahlukatına dahil olan işaret var. Radden alel mu'tezileti. Bu da nedir? Mu'tezileye red olarak. Mu'tezile çünkü diyor ki kul fiilinin halıkıdır. Anlaşıldı mı? Hocam, bu işlerden biraz öğretim size kimseye ama akşam da hocam. Ramazan, işlerden üniversitesi kadere